आयुर्वेद के ग्रंथों में सफ़ेद कोढ़ की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशन मिलते हैं। उनमें से यह भी एक कारगर फार्मुलेशन है जिसका बाहरी तौर पर उपयोग किया जाता है। इस फार्मुलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भलीभांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मुलेशन का प्रयोग करते हैं। वे इस फार्मुलेशन का प्रयोग मूल रूप से भी करते हैं और इसमें कई तरह के और घटक मिलाते हैं जिससे कि यह फार्मूला और प्रभावी हो जाए, और फिर उसका प्रयोग वे अपने मरीजों पर करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मुलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो कि इन घटकों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। इस फार्मुलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, चित्रक, हरड़, हर्रा, हल्दी तीनों बराबर पीस के भृंगराज के रस में मिला के लेप करें। पीछे ऊपर से लिसोड़ा के पत्ते का भृंगराज के रस में खरल करें, तब उस लेप पर 14 दिन तक बांधें तो सफ़ेद कोढ़ दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मुलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उड़ीसा के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इन ब्लैक राइस के चावल का प्रयोग नहीं करना है बल्कि इन ब्लैक राइस की जड़ों का प्रयोग करना है इस फार्मूले में। इसी तरह उन्होंने 25 प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इन रेड राइस का प्रयोग घटक के रूप में फार्मुलेशन में किया जाता है। उन्होंने 10 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में किया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने 30 से भी अधिक प्रकार के गोल्डन राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ों का प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने 2000 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन बताएं जिनमें कि मेडिसिनल राइस का प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, पंचम और षष्ठम घटक के रूप में किया जाता है, और इन फार्मुलेशन का प्रयोग इस सफ़ेद कोढ़ की दवा के फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यानी इन मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन का प्रयोग आंतरिक रूप से करना है और सफ़ेद कोढ़ की दवा का प्रयोग बाहरी तौर पर करना है। इसी तरह देश के सभी भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों किस्म के फार्मुलेशंस के बारे में बताया और सैकड़ों किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।